www.3dabi.navsisto.com. Більше я не дамся смутку в полон, і не наздожене мене печаль. Я не заплачу за тобою знову. Прощавай, прощавай. Те, що вже минуло, не повернеш, і ти не знайдеш ніжність в моїх очах. Щастя, що втікає, не доженеш. Ти один, я одна. Люби, люби. Двічі в одну річку не війдеш, не благай мене, ти зі мною щастя не знайдеш, не руйну, що є, наша пам'ять збереже любов, що у нас була, вибач, зрозумій, я розлюбила, я розлюбила. Я розлюбила, двічі в одну річку не війдеш, не.